إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أيها الناس الله سبحانه وتعالى abainisha katika aya yake tukufu hii ya suratul kahf na kutuambia almalu walbanuna zinatul hayati dunya, mali na watoto ni pambo la uhai wa hii dunia, na watoto huweza wakawa ni pambo zuri ikiwa watakuwa wema na kumnyanyua yule mzazi kichwa chake akafurahia kujinasibisha au kumnasibisha yule mtoto na nafsi yake. Na hawa hawa watoto Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, innama amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu na hawa watoto ni mtihani Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Ya imma utafeli katika mtihani kama ule ikiwa hautafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, ya imma utafaulu katika mtihani kama ule ikiwa utawalelea watoto wako katika yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. نيوتني وشنغادي نا الله سبحانه وتعالى اتواوليزا كلا مليشو كيشونغا. عباد الله اكي وتفهموا كوا وتوتو ني نعمه بس تجوي الله سبحانه وتعالى توانبيا ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. الله سبحانه وتعالى atawauliza kwa kila neema aliyowapa, na miongoni mwa neema alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala ni neema ya hawa watoto. Na watoto ni amana juu ya shingo zetu, na tukumbuke kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Akatukataza vikali Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya kutokamana na kufanya khiana kwa zile amana Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa. Ibada Allah, tuliwahi kuzungumzia silsila ya khutub zinazofungamana na tarbiyatul aulad. Na biidhnillahi ta'ala leo maudhu'i itafungamana na tarbiyatul aulad, lakini katika upande wa kuhifadhisha watoto wetu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله، يقول الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه من كلامه. رواه الحاكم. هو صحابة أمنبي بن الموجة jikaribishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila unachoweza katika amali njema za ziada juu ya faradhi, lakini jua jambo moja, huwezi kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na jambo ambalo alipenda zaidi kuliko maneno yake. Yakulu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah: man ahabba al-Qur'an fahuwa yuhibbu Allah wa rasulah. Rawahu at-Tabarani. Yoyote mwenye kuipenda Qur'an, basi huyu ampenda Allah subhanahu wa ta'ala na yuampenda mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala: wa amma talabu hifdha al-Qur'an fahuwa muqaddamun ala kathirin mimma tusammihi an-nasu ilma wa huwa imma batilun au qalilu nafu. Kutanguliza kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo ambalo limepewa kipaumbele kuliko mengi katika yale ambayo watu huyaita ni ilmu, na hayatoki baina ya vitu viwili. Ima yaweza kuwa ni batil, au pia yaweza kuwa ilmu kama ile manufaa yake ni machache sana, na bila shaka manufaa yake yatakuwa ni machache tukipima na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, haya ni maneno ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam na maneno ya mwanachuoni mkubwa huyu Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kuwa tutangulize kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya ilmu yoyote ile nyingine. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakir. Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya wepesi hii Qur'ani kwa watu kuifahamu na kuihifadhi, lakini ni wangapi katika watu ambao wameielekea hii Qur'an wakaisoma na kuipenda na kuwahifadhisha na kuwakuza watoto wao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، pamoja na kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingi bali na vitendo vyake ametuonyesha fadhila kubwa ya yule aliyebeba katika kifua chake kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo wengi katika Waislamu tumeona kumuhifadhisha mtoto kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni kupoteza muda wake na umri wake. Leo lau kama mtu atasema hajui kusoma gazeti, wallahi itakuwa ni kicheko kwa wengi katika watu. Lakini pima kwa akili yako, huyu anayejua kusoma gazeti ikiwa hajui kuisoma Qur'an, ni nani mjinga zaidi? Ni nani safihi zaidi? Yule anayejua kuisoma Qur'an hajui kusoma gazeti, au anayesoma gazeti la habari hajui ukweli wake au uongo wake, akafanywa ni mbora kuliko yule anayekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Thumma nukisu ala ruusihim, ni kama watu wamegeuzwa kichwa chini miguu juu, hawayafahamu wanaoyazungumza. Ikawa leo wadharauliwa wale wanaojisomesha na kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakanyanyuliwa watu atfahi nnas, kijuu kikubwa anachokijua ni kuzungumza lugha ya utumwa, waliyadhu billah. si haram kwa mtu kujifunza ilmu ya dunia, lakini ikifikia wakati watu wakadharau dini yao na kutanguliza mbele ilmu ya dunia, basi ni khatari kwa Waislamu. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ardhah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim asema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema inna Allah يرفع بهذا الكتاب أقواما. الله سبحانه وتعالى هو ينيو واتنا كتاب شاكيك ويضع به آخرين نكون ونجين هو انقوش وكتاب شا الله سبحانه وتعالى أتكيك سوم كتاب شا الله سبحانه وتعالى نكو كفوات الله سبحانه وتعالى تم ينيو نيويوتي أتكيك بوز كتاب شا الله سبحانه وتعالى تم ونقوشا. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يلأنبأ الله سبحانه وتعالى هم تكي خير هم فهمش دنياك سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم. إكيو وتكم تتواكو أو مبورا كتك مجتمع وسجي سمبوسانا صوم حديثي iliyopokewa na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu arda qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Rawahu al-imam al-bukhari. Mbora kati yenu nyinyi, hakuna mbora zaidi ya huyu, ni yule anayejifunza Qur'an kisha akaifunza ile Qur'an. Hadha khayrun nas, huyu ni mbora watu wote. Na kila mmoja wetu atamani mtoto wake leo awe ni mbora katika watu kwenye mujtama, lakini ile njia ya kutafuta ule ubora tukaisahau. Ibadallah, Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu ardhah yarwi lana hadithan an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ya ummul qawm aqra'uhum likitabillah. Awe imamu wa watu yule anayejua zaidi na aliyekihifadhi zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama ibada tukufu ya sala, Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wamekataa tangulizo yoyote isipokuwa yule anayekijua zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukihifadhi. Yatosheleza hapo? La. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فيقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. نتوم صلى الله عليه وسلم كتك فيتب أحد ألكوهك وكساني مصحابة وإلي وإلي كتك كبر موجة وسببني وانجي كتك مصحابة ليواوة. Na kabla hajaweka kwenye lahdi alikuwa akiuliza ni yupi katika hao wawili amehifadhi zaidi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Akiishiriwa mmoja wao humtanguliza yeye akamweka mbele katika lahdi. Subhanallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataa mpaka ndani ya kaburi isipokuwa atangulizwe mbele yule aliyehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Ibadallah, yarwi lana الصحابي الجليل عبد الله أو عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. بعد في أن يكبوري نكش آخرة Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ataambiwa huyo aliyehifadhi Qur'an, iqra wartaqi, soma upande daraja. Ataambiwa aliyehifadhi Qur'an asome upande daraja zake za pepo. Kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqrauha. Kwa hivyo cheo chake na daraja yake ni aya ya mwisho atakayoisoma. Hani'an liman hafidha kitab Allah subhanahu wa ta'ala, nas'al Allah an yataqabbala minhum, ni pongezi kubwa kwa wale waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pima leo, tizama muamala wetu na walimu wa Qur'an, wallahi yasikitisha katika mujtama wetu, na hili ndilo jambo lililowafanya watu wakimbie kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa watoto wa kulia waona wazazi wadharau walimu wa Qur'an, watakuwaje wale watoto na ihtimamu yao na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Wapata tabu kufanya bidii kumuhifadhi mtoto wako kutoka na kupotea, muhifadhishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na wallahi Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi yule mtoto ambaye amehifadhi maneno yake. Kisha baada ya hapo, ikiwa wahitaji elimu ya dunia, hakuna aliyekukataza, lakini kwa nini tutangulize elimu ya dunia juu ya elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha juu ya elimu zote? Na wale wanaodai kuyafahamu maisha ya dunia, ukawaona na pua zao wakizinyanyua juu katika kile kiingereza wanachokizungumza, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wahum anil akhiratihim ghafilun. Usidhania wale waliohifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hawaifahamu hiyo lugha unayozungumza wewe. La kalla wallah, wafahamu wewe unavyozungumza na kile unachokizungumza, lakini wakajua izza iko katika kuzungumza maneno yao na lugha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika kitabu chake. Leo mtu akikosea katika lugha ya Kiingereza watu humdharau, lakini hawamwangalii mzuka mkubwa ni yule anayekosea katika lugha ya Kiarabu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa salli allahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.